สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่78นะครับสาวกอัครทูตพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ12ถึง13นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่งครั้นรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์แล้วทรงเลือก12คนออกจากหมู่สาวกนั้นที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระเยซูที่พระองค์ทรงเลือกสาวกบางคนมาปฏิบัติหน้าที่พิเศษนะครับและเมื่อพระองค์ได้ทรงเลือกพระองค์ทรงเรียกเขาออกมาเมื่อถึงเวลาพระเยซูทรงมอบหมายหน้าที่พิเศษให้กับพวกเขาทำพี่น้องครับมีคนพยายามจะถามหลายครั้งนะครับว่าอาจารย์ครับคำว่าสาวกกับอัครทูตนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเช้าวันนี้นะครับผมก็จะขอทำความเข้าใจนะครับมาถึงคำสามคำด้วยกันในเช้าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นสาวกของพระเยซูนะครับศัพท์3คำในเช้าวันนี้คำแรกก็คือคำว่า believer นั้นแปลว่าผู้เชื่อครับศัพท์คำที่2ก็คือ disciple นั้นแปลว่าสาวกนะครับศัพท์คำที่3ก็คือ apostle นั้นแปลว่าอัครทูตให้เรามาค่อยๆดูนะครับว่าความหมายของแต่ละคำนั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับคนที่เชื่อพระเยซูนะครับก็เรียกว่า believer คนที่มีความศรัทธาในพระเยซูคนที่รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าและยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดคนที่ได้สารภาพบาปกับพระองค์คนเหล่านี้ครับเรียกว่าเป็น believer ก็คือคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธามีความไว้วางใจในพระองค์ยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาก็ได้ให้ใจนะครับให้ชีวิตกับพระเยซูนั่นคือ believers นะครับคำที่2ก็คือ disciple นั้นมาจากภาษากรีกนะครับแปลว่า mathetas นะครับมาจากภาษากรีกนั้นคำ mathetas ซึ่งแปลว่าผู้ติดตามครับผู้ติดตามในภาษาอังกฤษแล้ว follow ใช่ไหมครับ follower นะครับ follower ก็คือผู้ติดตามยิ่งไปกว่านั้นครับในระดับลึกหรือความหมายของคำว่า disciple นะครับก็มีความหมายว่าเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเป็นระดับสาวกด้วยก็คือเป็นผู้ที่ได้ติดตามใช้ชีวิตกับพระอาจารย์ของเขานะครับเป็นคนที่ติดตามเป็นนักเรียนที่มีความสามารถเป็นนักเรียนที่มีทักษะสูงนะครับใช้ชีวิตร่วมกันกับพระอาจารย์มานะครับได้กินได้นอนได้รับใช้กับพระอาจารย์ในรูปนี้ในภาพนี้ทำให้ผมคิดถึงสมัยก่อนตอนที่อ่านนิยายบูริมครับก็คือตอนที่ลูกศิษย์นะครับไปฝากตัวกับพระอาจารย์เนี่ยเพื่อที่จะฝึกวิทยายุทธครับพระอาจารย์ก็รับไว้แล้วก็ลูกศิษย์คนนั้นจะต้องไปกินไปนอนไปรับใช้พระอาจารย์ครับไปรับใช้อาจารย์เมื่อรับใช้อาจารย์แล้วอาจารย์ว่างก็จะฝึกวิทยายุทธถ่ายทอดนะครับยุทธศาสตร์ให้เนี่ยครับคือการเป็นสาวกพี่น้องครับการที่เราทั้งหลายเป็นสาวกของพระเยซูนะครับเราต้องเป็นคนที่ติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นนักเรียนเราจะต้องไปสังเกตดูชีวิตของพระเยซูนะครับซึ่งบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์พระเยซูทำอะไรพระเยซูคิดอย่างไรพระเยซูเป็นคนอย่างไรนะครับเราต้องเรียนแบบพระเยซูเป็นคนที่ได้เห็นชีวิตของพระเยซูผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าอันนี้หมายถึงพวกเรานะครับและสมัยนั้นนะครับพวกสาวกของพระเยซูก็ได้กินได้นอนกับพระเยซูจริงๆครับได้เห็นนะครับได้ยินเสียงพระเยซูได้สัมผัสแตะต้องตัวของพระองค์ได้เห็นว่าพระเยซูแต่ละวันทำอะไรพระเยซูพูดอย่างไรพระเยซูคิดอย่างไรและพระเยซูตอบสนองต่อคนต่างๆหลายๆประเภทอย่างไรนี่นะครับคือชีวิตของพระอาจารย์อีกคำหนึ่งครับในวันนี้ก็คือคำที่3นะครับ apostle ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า apostolos นะครับapostolos ซึ่งแปลว่า messenger ก็แปลว่าผู้สื่อสารนั่นเองหรือผู้ส่งสารนะครับและมีความหมายหนึ่งก็คือว่าคำสำหรับคำว่า apostolos ก็คือ ambassador ครับ ambassador นั้นแปลว่าทูตครับเป็นตัวแทนนะครับ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับถ้าคำว่า ambassador นั่นก็คือเป็นตัวแทนที่รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศนั้นนำข่าวสารสาระของประเทศนั้นไปยังอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่งพี่น้องครับนี่คือความหมายคำว่า apostle พี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะเห็นมัทธิวมาระโกลูกายอห์นนั้นได้บันทึกถึงการที่พระเยซูทรงเลือกอัครทูต12คนนะครับออกจากสาวกทั้งหลายพระเยซูมีความหมายนะครับที่ชัดเจนครับว่าคนเหล่านั้นที่พระเยซูทรงเลือกนะครับ12คนจะออกจากหมู่สาวกมากมายนะครับพระเยซูทรงเรียกหรือทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครทูตแสดงว่าพวกเขานั้นมีฟังก์ชันนะครับหรือมีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษนะครับที่พระเยซูมอบหมายให้พี่น้องครับถ้าว่าเรากลับไปดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับพระกิตติคุณทั้ง4เล่มนั้นเราจะพบว่าในพระธรรมมาระโกและพระธรรมลูกานั้นเน้นถึงความเป็นอัครทูตทำไมครับเพราะผู้เขียนมาระโกนั้นก็คือจริงๆแล้วก็คือเปโตรครับมาระโกนั้นก็ติดตามเปโตรไปตลอดนะครับหลังจากที่เปโตรได้กลับใจหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นในความตายมาระโกนะครับก่อนที่พระเยซูถูกตรึงมาระโกก็เป็นชายหนุ่มนะครับที่หนีไปทิ้งพระเยซูไปนะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อเปโตรนั้นเน้นความเป็นอพอสโตลเพราะอะไรครับเพราะว่าเปโตรนั้นได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะไปประกาศให้กับคนต่างชาตินะครับทิ้งบันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการเปโตรได้รับนิมิตนะครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันลูกาเช่นเดียวกันลูกานั้นจริงๆแล้วผู้ที่เขียนลูกานะครับลูกาได้ข้อมูลมาเพราะลูกานั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปาโลนะครับเพราะฉะนั้นลูกาเองนั้นก็เขียนโดยเน้นนะครับคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดของท่านอาจารย์เปาโลเพราะว่าอาจารย์เปาโลนั้นท่านกล่าวเสมอนะครับว่าท่านเองนั้นเป็นอัครทูตเป็นอพอสโตลนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะเห็นบทเรียนที่นี่บอกว่าแม้ว่านะครับคำว่าอัครทูตหรือสาวกนะครับจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือ12คนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างนะครับนักวิชาการหลายคนบอกว่าอัครทูตกับสาวกนั้นเป็นคำที่ใช้ทดแทนกันได้ครับจริงครับในที่สุดแล้วนะครับคำว่า disciple นะครับใช้ทดแทน apostle ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ย disciple นั้นจะต้องกลายเป็นอัครทูตครับdisciple ต้องจะกลายเป็น apostle ครับพี่น้องครับนี่คือบทเรียนของเราที่ยิ่งใหญ่มากในเช้าวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็น believer นะครับธรรมดาเป็นต่อไปนานๆเป็นต่อไปไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องเป็น disciple ครับนะครับและเมื่อเราเป็น disciple นะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็น disciple ที่ไม่ได้เป็น apostle เพราะอะไรครับเพราะในที่สุดนะครับ disciple จะกลายเป็น apostle เพราะเนื่องจากว่าทุกๆ disciple หรือสาวกทุกคนสาวกทุกคนที่พระเยซูทรงเรียกพระองค์ได้แต่งตั้งเขาให้เขาเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะใช้คำว่าเราซึ่งเป็นสาวกนั้นเราจะต้องสำแดงชีวิตแห่งความเชื่อในการเป็นอัครทูตเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูได้ทรงเลือกและทรงเรียกอัครทูตออกมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับก่อนหน้าที่สาวกของพระเยซูนะครับจะถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนสาวกของพระเยซูถูกเรียกว่าอะไรครับถูกเรียกว่า disciple ก็คือถูกเรียกว่าสาวกครับไม่ได้มีความหมายเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะเหตุที่ว่าพระวจนะพระเจ้าได้บันทึกไว้นะครับว่าในพระธรรมกิจการบทที่11ข้อ26นะครับคนที่ติดตามพระเยซูนั้นพวกเขาถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่เมืองอันทิโอกนะครับแสดงว่าอะไรครับก็คือคนที่ติดตามพระเยซูนั่นแหละครับคนที่เป็น believer นั่นแหละครับคนที่เป็น disciple นะครับก็คือถูกเรียกมาในสมัยต่อมาว่าเป็นคริสเตียนนะครับท่านอาจารย์เปาโลเองท่านก็พิสูจน์ตัวของท่านนะครับว่าเป็นอพอสโตลในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ12นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับในอีกมุมมองหนึ่งของพระคัมภีร์นะครับก็ยังมีอัครทูตของซาตานด้วยครับอันนี้หนักหนาสาหัสครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนรับใช้ซาตานซึ่งบันทึกอยู่ใน2โครินธ์บทที่11ข้อ13ถึง15พี่น้องครับให้เรากลับมาคิดถึงชีวิตของเรานะครับเราเป็น believer แน่นอนครับขอบคุณพระเจ้าเราได้รับความรอดแล้ว ในขณะเดียวกันพระเยซูต้องการให้เราเป็น disciple ก็คือเป็นคนที่ติดตามพระเยซูนะครับเป็นคนที่เรียนรู้เป็นคนที่ฝึกฝนชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระเยซูนะครับเป็นคนที่ฝึกวิทยายุทธของพระเยซูต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูรับใช้พระเยซูในขณะเดียวกันครับเมื่อเราเป็นสาวกแล้วเราจะต้องเปลี่ยนสภาพของเรานะครับรับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นอพอสโตลครับก็คืออัครทูตที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลมากครับถวายเกียรติแด่พระองค์ขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่เราจะสำรวจชีวิตของเราเองที่ในที่สุดนั้นเราต้องตั้งธงนะครับปักเป้าของเราให้ชัดเจนว่าเราจะต้องมีชีวิตของอัครทูตให้ได้อาเมน